एक परमात्मा है, एक जीवात्मा है, एक संसार है। संसार और जीवात्मा तो ये दो देखने में आते हैं, परमात्मा सुनने में आते हैं, शास्त्र से मानते हैं। ये दो देखने में आते हैं, एक शरीर और एक शरीरी। इसमें शरीर के संसार के साथ एकता है, शरीर की परमात्मा साथ एकता है। तो शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण ये सब संसार के साथ एक है। स्थूल शरीर की स्थूल संसार के साथ एकता है, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म संसार के साथ एकता है, और कारण शरीर की कारण संसार के साथ एकता है। तो इस तरह से समझ करके ये शरीर ज्ञान मन बुद्धि प्राण ये संसार के हैं, और संसार की सेवा में ही लगा दें तो ये कर्मयोग हो जाता है। और ये संसार की चीजें हैं, इस वास्ते हमारी है नहीं, इस वास्ते इनका त्याग आप अलग हो जाए, ये ज्ञान योग हो गया। तो दोनों परमात्मा के होने से स्वयं परमात्मा के अर्पण हो जाए, ये योग हो गया। तो संसार को लेकर के कर्म योग, आत्मा को लेकर के है ज्ञान योग, और परमात्मा को लेकर के भक्ति योग। इनमें जिसमें रुचि हो उससे वो प्राप्ति एक हो जाएगी, भक्ति योग से भी प्राप्ति हो जाएगी, ज्ञान योग से भी और कर्म योग से भी। तो कर्म योग से अपना शरीर इंद्रियार ये सब का सब संपत्ति वैभव कुटुंब परिवार मगर मकान ये सब संसार का ही है, और संसार की सेवा में लगा देना है। पर काम ना किसी करे, निष्काम भाव से लगाना, आसक्ति न रखना। आसक्ति की अपनी चीज है ही नहीं, अरे लगा दी तो चीज जिसकी है उसको ही दी, उसमें कामना क्या बात, फल की इच्छा क्या है। है जिसकी चीज को दे दी, धरोहर किसी की अपने पास हो और धरोहर किसी दे दी जाए तो उसमें चाहना क्या है, वो तो अच्छी बात है, और ये अपनी अपनी चीज लग गई। ऐसे अपने आप अलग हो गया तो ये भी ठीक है, और भगवान को दे दिया तो भगवान से भी चाहे क्या, भगवान की चीज है, स्वयं भगवान का अंश है, सब भगवान को दे दिया। तो कामना ना तो संसार से है ना सब भगवान से है, सदैव स्वाभाविक ही ये है संसार की चीज, तो संसार को दे दिया अपने, तो सेवा में लगा दिया। अपने को मिले है इस वास्ते अपने पर लगाने की जिम्मेवारी आ गई, इस वास्ते सेवा लगा दे, क्योंकि अपने को मिली है, ये शरीर मिला है, ये सब मिली हुई चीज है, तो मिली हुई वापस कर दे उनको, बस ये होगा कर्म योग। और मिली हुई को अपना न मान करके आप अलग हो जाए, ये होगा ज्ञान योग। और आप जिसका अंश है उसमें लग जाए, ये हो जाएगा भक्ति योग। सीधी सीधी योग है, साफ साफ, कितना स्पष्ट, साफ बिल्कुल। कर्मयोग से उसी की प्राप्ति हो जाती, कर्मयोग से कर्म कर्म कर्म कर्म संसार के लिए, कर्मयोग अपने परमात्मा के साथ में। ऐसे ज्ञान है वो विवेक के लिए, और विवेक करके अपने आप स्थित हो जाए अपने आप में, और भगवान में है वो ज्ञान योग हो गया, वो भक्ति योग हो गया। भगवान का है आयुष, भगवान की तरफ चलेगा, भगवान को अर्पण कर दिया। न भगवान से कोई इच्छा है, न संसार से इच्छा है। संसार को अपने लिए मानना ये भोग है, ऐसे परमात्मा से भी कुछ चाहना ये भोग है, और संसार ने चाहना कर्म योग है, वो भक्ति योग है। अपने चाहना है वो वास्तव में बंधन है, अपने चाहना के नियम सुखो सब चीज अपनी अपनी चीज दे दी बस मुक्त हो गए। योगास्त्रियों में आप लोग उतार देना स्त्रियों की जिससे कल्याण की इच्छा से किया हुआ है। इस वास्ते संसार की चीज संसार को दे दे तो संसार की सेवा करे अपने शरीर है उसे संपत्ति है उसे जो कुछ अपने कहलाने वाली है वो अपने संसार के साथ एक तरह तो संसार की सेवा करे। अमना कोई यही नहीं चीज ही नहीं है अभिमान भी किस बात का है भाई अभिमान न कर न कामना है न आशक्ति है न ममता है ये जो की है ये गलती करके उठा ले कामना है तो गलती है ममता है तो गलती है विहाय कामान ये सर्वान प्रमान निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार परवाही नहीं कामना का त्याग करके सेवा कर दे विहाय कामान यो निर्मम जो मिली उसी जो ममता न करे नहीं मिली उसमें कामना न करे और अहंकार भी प्रकृति का परा का अपरा का ही है तो ये अहंकार रहित हो जाए इससे ब्रह्म स्थिति ये ब्रह्म स्थिति दोनों कर्म योग ज्ञान योग दोनों से ब्रह्म स्थिति होती है। संघ योग में भी अपना अलग कर दिया इसको कर्म योग में पदार्थों की तरफ संसार की तरफ वृत्ति है उनके अर्पण करने की ज्ञान योग में अपने स्वरूप की तरफ वृत्ति है इनसे विमुख होने की तो विमुख हो अपने आप में लग गया ये अपने करके दूसरे शिव में लगा दी तो तीन योग बड़ी सीधी सीधी सरल से इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। सब संसार से मिली हुई वस्तु है आए थे तो नंग धड़ंग आए थे वो भी माँ के पेट में बना शरीर शरीर भी साथ में था नहीं तो यहाँ का बड़ा हुआ सही है यहाँ से शिक्षा मिली यहाँ से ही बड़ा हुआ यहाँ से अंदर मिला यहाँ से ही सबको सहायता मिली तो वो सब चीज यहाँ की समझ कर यहाँ की सेवा में लगाता रहे और अपने आप गुस्सा है नहीं चाहे कोई भोग है चाहे कोई आसक्ति है कोई गुणों का संग है कोई सत्वरतम के साथ में संबंध है वो ऊर्ध्व गति मध्य गति अधोगति देने वाला है और संबंध ही अपना न रखे असंगता का अनुभव करे तो असंगता का दोनों बातें से अनुभव होता है संसार की चीज संसार को देने पर भी असंगता है और संसार से विमुख होकर अपने स्वरूप की तरह तो भी असंगता है असंग ही पुरुष वो असंगता है असंग छोटा इस बार संगत सर्वात्म न त्याज्य संगत सर्वात्म न त्याज्य संगत सर्वथा त्याग करे सत्य त्यग तुम न सके दे अगर संघ का त्याग न कर सके तो सद भी सकें सत्ता के साथ में श्रेष्ठ पुरुषों के साथ संग सता संग वो ही भेषज संतोष है वो भेषज दवाई है उनसे सबसे छूट जाएगा। तो संसार की सेवा करना अपने को अलग रखना भगवान की शरण हो जाना ये बात है भगवान की शरण हो जाना दोनों आ जाएगा संसारी सेवा भी हो जाएगी अपना भी हो जाएगा। इस वास्ते मम दर्शन पर परम परम अनुपा जीव पाव निश्चय स्वरूप भगवान स्वरूप का ज्ञान हो जाता है या कर्मयोग हो जाता है तीनों हो जाते हैं ज्ञान योग में कर्मयोग ज्ञान दोनों हो जाते हैं भक्ति योग में तीनों हो जाते हैं या कर्मयोग में पूर्ण कर्म हो जाता है बस कर्मा कर दिया अपने तत्व की प्राप्ति हो गई सीधी सरल बात है सीधी इसमें कोई शंका हो तो कोई भी शंका हो सीधी सीधी बात है शास्त्रों का वर्णन होता है उसमें परमात्मा का ईश्वर का ये वर्णन होता है एक संसार का होता है एक जीवात्मा का होता है तीन चीज है। तो ये भौतिक साधना हुई कर्मयोग है भौतिक साधना और जीव को जो अलग कर रहा है ये आध्यात्म साधना और जो भगवान की तरफ ये है आस्तिक साधना आस्तिक भगवान आस्तिक है वो भगवान है ये मानना है आस्तिक है क्यों जीवात्मा और संसार तो दिखता है मर गया आदमी जो बड़े मुर्दा में चला गया तो दो तो लौकिक है और परमात्मा है अलौकिक। शास्त्रों से सुनते हैं, संत महात्मा से सुनते हैं, वेद पुराणों से सुनते हैं, उसे सुन के मान लेता है तो अस्तित्व लेना वास्ते हाँ है ऐसे परमात्मा। इसमें वास्तविक साधना अध्यात्म आत्मा नाम अधिकृति होता है तो वो अध्यात्म साधना, अरे ये भौतिक साधना कर्म योग, आध्यात्म साधना ज्ञान योग और आस्तिक साधना भक्ति योग। अंत में योग करना, योग कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग। तो योग क्या है? परमात्मा के साथ संबंध। जो विमुखता है वो समुखता आ जाएगी। कर्म के द्वारा भी योग करना है, ज्ञान के द्वारा भी योग करना है, भक्ति के द्वारा भी योग करना है, स्वतः स्वाभाविक ही सिद्धि हो जाएगी। सिद्धि तो नियम वस्तु गोविंद समर्पये, संसारिक वस्तु संसार को दे दी। दो तरफ जाना होता है, एक तो अपने दे दी, एक अपने छोड़ दी। छोड़ दी तो अपने ज्ञान हो गया, दे दी तो कर्मयोग हो गया। और भगवान को तो सब है ही, अपरा परा प्रकृति दोनों भगवान की है। तो अपरा प्रकृति भगवान की दे दी अपने भगवान को, और परा प्रकृति भगवान की शरण हो गया। शरण हो गया वो आप भगवान की हो गई। तो भक्ति योग में तीन आ जाते हैं साथ में, कर्मयोग ज्ञान योग सभी। स्वार्थ का त्याग करके सेवा करना ये खास बात है। अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग करके सबकी सेवा करनी, सबको सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना। मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, इस बात ये तीन बातें आई। शरीर है और संसार है, इसके द्वारा संसार की सेवा करना, यही तनु कर फल विषय अनुभागी। वो है भोग और यह योग, केवल की सेवा। तो कर्मों के द्वारा सेवा करे, पदार्थों के द्वारा सेवा करे, अपने कुछ नहीं चाहे। क्यों? पदार्थ भी संसार का है, शरीर भी संसार का है, संसार की सेवा संसारी सेवा में लगा दी, तो लगा दिए योग हो गया। संसार से चाहना करिए भोग हो गया। सुख चाहना है, मान चाहना है, बढ़ाई चाहना है, आराम चाहना है, नियोगता चाहना है, ये होगी भोग। ये कुछ न रखा बराबर सब सब दे दी, अपने कोई चारा नहीं रखे तो हो गया योग। क्या अपने सुख के लिए भोग, भगवान से भी ऐसा चाह दिया तो वो भी भोग हो गया। भगवान की चीज भगवान को दे दी, संसार की संसार को दे दी, चाहना किस बात की? अपनी क्या बात, अपनी कोई है ही नहीं, अपनी कोई चीज ही नहीं है, गरीब मौज ले लिया आपने। ये सत्य चीज है, हमारी चीज नहीं है, संसार की है, संसार को दीजिए। और हमारी नहीं है, हम छोड़कर अलग हो गए, और भगवान चीज है, भगवान को दे दी। ये हो गया तीनों लोग, स्वतः ही स्वाभाविक ही। अभी मतभेद कई तरह का, परंतु ये खुला सा गीता ऐसा मानती, गीता भक्ति को मुख्य मानती, जो वेदांत है वो ज्ञान को मुख्य मानता है। तो ज्ञान और भक्ति दो की चर्चा विशेष होती है, कर्मयोग की चर्चा बहुत कम है। भगवान अवतार उस समय कहते योग नष्ट, परंतु योग नष्ट हो गया, मन लुप्त प्राय हो गया, जानने वाले बहुत कम रह गए। एवं परंपरा प्राप्त एवं विश्वते विश्वते योग भगवान, मैंने सूर्य को कहा, सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने ईश्वर को कहा, ऐसी परंपरा प्राप्त होती। ज्यादा समय होने से निष्काम भाव लुप्त हो गया, सकाम भी होने लिया, संसार को सुख भोग लड़े के लिए संसार कर दिया, तो योग मिट गया, भोग हो गया, योग नहीं हुआ, भोग हो गया। तो भोग यहाँ भोग चाहते है तो भोग योनि में जन्म होगा, नरकों का नरक में दुखों का भोग, स्वर्ग सुखों का भोग, और संसार में जो सौरस लाल जैसे सुख दुख का भोग। तो भोग चाहने वाले भोग योनि मिल जाएगी। यहाँ भोग में रहता है भगवान, भोग योनि दे देगा भाई तुम लोग सुखों में रहते, काम शुभ करते संसार सुख दे दिया, स्वर्ग दे दिया, और अन्याय पूर्व भोग भोगता नर्क दे दिया, और सामान्य भोग भोगता चौरस लाख दे दी। कर्मों के अनुसार से अलग अलग अलग अलग स्थावर जंगम जो कुछ है जैसा जैसा करता है उसके भोग हो जाए तो भोगों में लगा हुआ तो जन्म मर जाएगा और योगों में लगा परमात्मा प्राप्त हो जाएगा योग योग की प्राप्ति हो जाएगी। तो मनुष्य शरीर योग की प्राप्ति के लिए है भोगों के लिए नहीं। यही तन कर फल विषय भाई कहते स्वर्ग स्वर्ग स्वल पर वही थोड़ा अंत दुखदायी क्षेत्र पुण्य मर्त लोगों में शांति के तुम भक्त स्वर्ग लोगों में विशाल हम क्षेत्र पुण्य मर्त लोगों में शांति एवं अंतरी धर्म अनुप्रपन्ना गदा ये त्रय धर्म अनुप्रपन्ना भगवान के अनुप्रपन्ना नहीं है भगवान के प्रपन्न हो जाए भगवान की प्राप्ति हो जाए त्रय धर्म के प्रपन्न हुआ जो काम काम बार बार पदार्थ भोगो भोग जाओ जन्म मरो जन्म गए तो मरना बाकी मर गए तो जन्म बाकी बाकी बाकी रहता है अंत होता ही नहीं। अब गोल रास्ता हो जाए उसके अंत आवे कोनू का पैर होता है कोलू के घानी के पैर को घर ही कोष पचास पचास मील चला वहां घर में एक जगह वही है वही पचास ऐसा वही रहा उम्र भर चला और वह का वही रहा कहीं नहीं गया। इस तरह से जन्म गए मर गए मर गए फिर जन्म गए फिर मर गए वहां के वही रहे कहीं कहीं ना आए। ये चक्र बड़ा है घड़ी का छोटा सा है ये स्वर्ग आदि का चक्र है नरकों का चक्र है बड़ा चक्र है की बात है मिला कुछ नहीं सुख भोग लिया और दुख भोग लिया सुख दुख अनिष्टम इष्टम मिश्रण से त्रिविधम करो ना फलम अनिष्ट फल है इष्ट फल है मिश्रित फल है। मनुष्य शरीर पाकर के मिश्रित फल में रह गया पशु के तरह हुआ जो भोग भोगता है कमाना खड़ा दो चीज भोगेश्वरी प्रसुता नाम संसार संग्रह संग्रह करना पदार्थों का भोग भोगना फिर संग्रह छूट जाएगा भोग भोगना नहीं जाएगा और छूटने भी जाओगे सुख दुख भोग भोगो भोग है सुख दुख अन्यत्र साक्षात्कार भोगा सुख भोगे तो भोग है दुख भोगे तो भोग है दोनों समंत्र समता की प्राप्ति हो जाए सुख दुख विषमता है ये अनुकूलता प्रतिकूलता ठीक और बेठीक अच्छा और मंदा भला और बुरा ये द्वंद्व है तो सुख दुख है भोग है दोनों ही और दोनों सुन से क्षमता आ गई ना सुख है सुख हर्ष ही जड़ दुख विलिख आई जड़ है जो सुख में जो हर्षता है दुख में विलिख होता है तो भोग भोगता है भाई सुख भी भोग भोग रहा है दुख भी भोग भोग रहा है या दोनों से ऊंचा उठना है वो बढ़िया है। इस बात से सुख दुख के समय कृपा लाभ लाभ हो गया जो लाभ हानि सुख लाभ हानि जय पराजय लाभ हानि सुख दुख समान करके सिद्ध करो काम करो क्षमता लेकर के मुक्ति हो जाएगी क्षमता है ना ये यही तेज जितना स्वर्ग ये शांत साम्य से तंग माना जन पुरुषों का साम्यावस्था मन से हो गया है उन लोगों ने संसार को जीत लिया यही जीवित अवस्था में मरने की कोई जरूरत नहीं है जीवित अवस्था में भाई यही तेज जितना स्वर्ग ये शांत साम्य संसार को जीत लिया क्योंकि साम्यावस्था में तो निर्दोष ब्रह्म परमात्मा निर्दोष और सम है मन से इसका निर्दोष और सम हो गया तस्मात ब्रह्मस्थित है। शेर जी ने बताया था बड़ नीचे अग्नि सूर्य उदय होता है अग्नि अस्त होता है तो अग्नि में बड़ा पहाड़ अग्नि में बड़ा पहाड़ तो इस पहाड़ के उधर सूर्य उदय हुआ इस पहाड़ की चोटी पर घाम आ गया तो कहते भाई सूर्य उदय हो गया क्या पता कि इसमें घाम आया नहीं। इस तरह से मन के ऊपर क्षमता आ गई इंद्रियों पर क्षमता आ गई व्यवहार में क्षमता आ गई तो ये क्षमता है तो पहाड़ पर आई हुई पर पता लग गया सूर्योदय हो गया ये तेज जितना सर हो ये शाम साम्य से तक माना तो निर्दोष समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्मिण की स्थिति वो क्षमता आ गई तो उनकी स्थिति क्षमता में हो गई क्षमतम योग उचित है क्षमता का नाम योग है। योग की प्राप्ति होगी। भोगों में क्षमता होती नहीं, विषमता होती है, सुख और दुख होता है, दुख और सुख होता है, किसमें सुख ज्यादा है, किसमें दुख ज्यादा है, किसमें बरबर सही है, अनिष्टम इष्टम तीव्र बड़ा फलम फलन जग तो कर्म योग फल की त्याग देगा कर्म ये बात है। तो सेवा करो, सेवा चाहो मत, चाहना है वो बांधने वाली है, सेवा ले भी ली जाए तो बांधते नहीं है, जब भी तो चाहना नहीं है, स्वभाव स्वतः क्षमता है, भीतर में चाहना है, आसक्ति है, कामना है, ये बंधन है, कामना है सत्यानाश। गीता ने कामना के त्याग पर जोर बहुत दिया, बहुत ज्यादा जोर, कामना मत रखो, चाहना मत रखो और सेवा करो सबकी। कहते सेवा क्यों करे, कि तुमने सेवा ली है, शरीर पाया तो सेवा ली, बचपन अपना बीता तो सेवा ली, फिर उसने पुत्र से सेवा ली, तो सेवा ले ली, इस बार सेवा दे हुई दे, पुरानी सेवा ली है वो कर्जा है, नई सेवा लेने नया कर्जा है, तो पुरानी सेवा ली हो तो दूसरों की सेवा करने से परिस्थिति आती है, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति, तो सुखदायी परिस्थिति है सेवा करने के लिए, दुखदायी है त्याग करने के लिए, त्याग किया सुख की इच्छा का त्याग, दुखदायी तो सुख की इच्छा ही नहीं गए, अब सुख की इच्छा ही नहीं तो दुखदायी कैसे दुख देगी, दुखदायी परिस्थिति आ गई, सुख की इच्छा न करे तो वो क्या दुख देगी, अपनी सुख की इच्छा ठीक है, जाई भी निरा कर रहा हूं भाई में रही है। सब में देखा तो केवल सुख आसक्ति, दुख का भय, सुख की कामना, यही खास बंधन है। वो दूसरों की सेवा करने से अपनी आसक्ति मिटती है, ये बड़ा बढ़िया उपाय है। इस बार सर्वे भवंतु सुखिना, सबके सर्वे संत निरामया, सबके सब निरोग हो जाए, सबके मंगल मंगल बद्धानि प्रसन्न, माँ कष्ट दुख भाग, किसी को कष्ट न हो, अपनी शक्ति के अनुसार सेवा कर, जितना शरीर में शक्ति शरीर से घट कर करे, पैसा आदि के तो उसे सेवा करे, दो तरह की सेवा है, सुख पहुंचाना आराम पहुंचाना, वो सुख सेवा दो तरह से होती है, तीन तरह से, एक उनका काम धंधा कर देना, एक सेवा कर देना, एक पूजा कर देना, भाव में फर्क है, काम धंधा तो नौकरी कर देता है, पर सेवा बुद्धि से काम किया जाए वो नौकरी कर सकता है, और पूजा बुद्धि तो बड़ी ऊंची दर्जे की है, बात एक ही है, काम कर दो और चाहे सेवा करो चाहे पूजा करो, स्वकर्म आत्म अभ्यास सिद्धि मानूंगा, पूजन भाव हो गया तो भगवान की आत्मा हो गया, जिससे संसार पैदा हुआ जिससे संसार व्याप्त है उस परमात्मा का पूजन करे, अपने कर्मों के द्वारा अपनी जो जिम्मेवारी सुधार अपनी सेवा करे, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, मोह हो जाए, आनंद हो जाए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है महाराज, गोविंद राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2055 3 मई 1998 को प्रातः 5 की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।